بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فالغربة ثلاثة أنواع غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق وهي الغربة التي مدح رسول الله أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ وأن أهله يصيرون غرباء وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان ووقت دون وقت وبين قوم دون قوم ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ولم يدعوا إلى غير ما جاء به ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم. نعم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى والشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري فالغربة ثلاثة أنواع بس ule ugeni ambapo huonekana kwa ugeni huo wale ambao wenye kushikamana dini na kushikamana na mafundisho ya Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam salatu anwa huko kwa aina tatu urubatu ahlillah ni ule ugeni wa wale ahlullahi ta'ala watu wa Allah yani watu ambao ahlullahi ni wale wenye kutekeleza maamrisho ya Allah na vile vile wenye kujiepusha na makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala wa ahlu sunnati rasulihi baina hadha alkhalq na watu wa sunna ya mtume wake yani mtume wa Allah baina hadha alkhalq kati ya hawa viumbe miongoni mwa viumbe waliopo ala wajhi al-ardh wa ahlu sunna fi muradi huna yani wale ambao wenye kushikamana na mwenendo sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wenye kujiepusha na yale yote yaliyokatazwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ama tukisema ahlu sunnah wal jamaa ni kwamba ni yote kwa yote yani maana yake ni kushikamana na kitabu wa sunna kama ilivyopita katika maelezo huko nyuma wa hiya ghurbatu allati madaha rasulullahi ahlaha na ugeni huu ndio ule ugeni ambao mjumbe wa Allah aliwasifia wale ahlaha wale wenye kusifika na ugeni huo yani baina al-khalaiq wao wanaonekana ni ghuraba lakini mtume sallallahu alayhi wasallama madaha ahla amewasifu na amewazungumza vizuri watu hao walioshikamana na huo ugeni wa akhbara ani dini alladhi jaa bihi annahu badaa ghariba na akaeleza kuhusu dini ambayo aliyokuja naye dini hiyo annahu badaa ghariba dini hiyo ilianza ngeni wa annahu sayaudu ghariban kama badaa na ika yake hiyo dini itarudi kuonekana kuwa ni ngeni kama ilivyoanza na haina maana kwamba dini yenyewe la bali wale watu ndio wanaiona hii dini ngeni kama vile mwanadisha kwamba dini hii ipo na dini hii Allah tabaraka wa taala amewatuma mitume katika zama tofauti ili walinganie watu aniibudullaha wajitanibu taghut. Lakini jamii zinazokuja kila baada ya muda kwamba wakifahamishwa na mitume wao kasuona vitu vigeni na vitu vya ajabu. Na hivyo hivyo ulipofika Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowalingania watu wa mwanzo kulingania ikiwa ni kufaru Quraysh. Wale watu wa Maka kufaru Quraysh walipolinganiwa wakaona ni kitu cha ajabu cha kustaajabisha. Ghariban, kitu kigeni sana. Ukaanza msuguano na mtifuano katika kuyakubali yale na wale wenye kuyakubali. Kwa Mtume sallama akasema wa annahu sayaudu ghariban kama badaa wa anna ahlahu yasiruna ghuraba wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Na wale watu wenye kushikamana na hiyo dini ambayo inaonekana ngeni, watu wake sasa wao watakuwa ghuraba, watakuwa ni wageni kwa ile hali ya kushikamana na hiyo dini, dini ambayo inaonekana ni ngeni, na wao wataonekana ni wageni vile vile katika macho ya wanajamii. Wa hadhihi alghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqt wa baina qaumin duna qaum. Na huu ugeni huenda ukawa katika asne eneo lingine, ni labda katika maeneo ya jaziratul arab uarabuni ukawa hakuna ugeni huo, lakini Afrika kukawa na ugeni huo, au Europe au Amerika na Asia ukawa na ugeni huo, au Europe ugeni huo ukaondoka lakini Afrika ukawepo, au katika baadhi ya nchi za Kiafrika ikaonekana kwamba dini hii sio dini ngeni, wala wale wenye kushikamana na dini si wageni, lakini kuna baadhi ya nchi wale watu wanashikamana na dini wakaonekana ni wageni, ni watu wa ajabu sana. Si wa ajabu tu, bali wanastaajabisha kwamba dunia ya leo jinsi ilivyofikia, watu wamekuwa hivi, mbona wanaonekana kwamba hawa watu wako wanahamajia, yani ni watu wamekuwa watu wa kale sana. Kwa inaweza kuwa wa hadhihi alghurba qad takunu fi makani duna makani wa wakti duna, na vile vile inatokea wakati mwingine pasi na wakati mwingine. Kuna nyakati kutokana na nahdhatul islamia, ule mwamko wa Uislamu kwamba maulama, masheikh, maduati, muallimun, muslihun wakasimama wakabainisha haki kwa nguvu kwa nguvu zao zote na ikhlasan, Allah tabaraka wa taala akawatilia taufiki. Baada ya kupata taufiki, watu wakawa wameamka, watu wanajua, jamii ikafikia sehemu sasa wale watu wasiokuwa na dini ndio ambao sasa watu wanaona wao ni wageni. Hawa vipi? Yaani hata hili mtu ajui? Bala akasema fa fi waqti duna waqti, wale katika zama hizi baadaye wale walinganiaji waliosimamia kulingania na mashekhi na maulamaa wakaondoka wakafishwa, zikaya zama zingine watu wasichowe kipaumbele katika masala ya ilmu shari'i. Baada ya watu kuiacha ilmu shari'i watu ahwa, watu wa matamanio, watu wa maafia wakatamalla ala wajhi al-ardhi, baada ya kutamalla wakabakia baadhi wakashikamana na dini, wao wakaonekana ni wageni. Kwa hili jambo linaendana na nyakati zingine. Ala sabili mithal, kwa mfano mdogo tu katika nchi zetu, inadhatul islamia iliyopo katika miaka hii kuanzia miaka na 2010 kuja huku juu ni tofauti. Ukiangalia chini ya miaka 90, chini ya miaka 90 hii misikiti hii swala zote ilikuwa ni safu moja, swala alfajiri watu watatu, na kusoma ukitoa watoto wanasoma Qur'ani katika madarisi, basi la ilmu likawa lipewe kipaumbele. Lakini zama zimekwenda, sasa hivi kwa kiasi alhamdulillah ina kuna tofauti kubwa kati ya wakati huu na wakati ule ambao tuliotolea tuliopigia mfano. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa kwamba watu wamelala zaidi kuliko wakati huu. Wakati huu kama hivi unaona marakizi za kielimu sehemu mbalimbali na vijana kutoka mikoa mbalimbali kutoka nchi mbalimbali wanakwenda katika hizo marakizi kwa ajili ya kwenda kustafidi. Mwamko ambao mwanzo haukuwepo. Walio hali hii ya ugharaba inatofautiana wakati mwingine na nyakati, maeneo na hivyo hivyo wakati mwingine inatofautiana nini na nyakati. Kwa inafika nyakati kwamba watu wanaonekana ni wageni. Au kwa wakati dini inaonekana kama ni ngeni. Na kipindi kingine nafikia kama inaonekana ni jambo la kawaida, ndio utamaduni. Wewe usiposali, wewe ni mtu aina gani katika mtaa wetu? Wewe usipofunga ni mtu gani wewe? Sheikh Abdullah Ta'ala atasema, "Wa waqtin duna waqt, wa baina qaumin duna qaum." Na vile vile kwa jamii, kwa kaumu fulani basi na kaumu nyingine. Kwa watu wengine waweza kuona kwamba ni ngeni, lakini hii kwa watu wengine, kwa jamii nyingine kwamba kana si jambo geni. Jambo la tamasuki bisunna, kuwa ni katika ahli sunna ndio habari ya mjini. Kwamba shabab, kijana yoyote ima awe ni mcheza dufu, uwe atakuwa katika kucheza dufu. Kama kucheza dufu basi kijana atakuwa ni katika vijana wa ahli sunnati wal jamaa. Na ataonekana kwamba katika jamii si mgeni, ni jambo hili si geni. Walakin ahlu hadhihi alghurbati hum ahlu Allahi haqqa. Walakini hawa watu wa ahlu hadhihi alghurba, hawa wageni, watu wa ugeni huu ambao ni wageni, hum ahlu Allahi haqqa, kwa ni watu wa Allah wa kweli kabisa, wa haki kabisa, kwa kusimamia kutekeleza maamrisho na kujitenga na kuachana na yale makatazo. Fa innahum lam ya'u ila ghairi Allah, kwani wao hawajamuelekea kumuelekea asiyekuwa Allah. Wao hawajamuelekea asiyekuwa Allah kumfuata na kumsikiliza. La, wa lam yantasibu ila ghairi rasulihi, na wao vile vile hawajajinasibisha kwa asiyekuwa mtume wake, yani mtume wa Allah. Wao kwa maana kwamba kujielekeza kwao wamejielekeza kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kushikamana na yale mafundisho na kuacha yale makatazo. Hivyo hivyo wamejinasibisha wao na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walam yantasibu ila ghairi rasulihi, na wala wao hao ahlu alghurba hawajinasibisha kwa asiyekuwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Walam yad'u ila ghairi ma jaa bihi, na wala hawajalingania kuwalingania watu wengine kwenda kuyafata kuyafata na kuyafanya yale ambayo yenye kutoka kwa asiyekuwa, kuyafanya yale ambayo hakuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa min sifati haulai alghuraba, na katika sifa za hawa maghuraba, alladhina ghabatahumun nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ghuraba ambao alitamani mtume sallallahu alayhi wa sallam, aliwatamani huwa anyatamanna al-insan mithla ma inda ghayrihi min ghayri an yatamanna zawalaha min ghayrihi, kwamba ni ile hali ya kutamani mfano hayo aliyokuwa nayo mtu, akatamani kwa mwenzie jambo ambalo yuko nalo, jambo zuri, neema aliyokuwa nayo naye akaitamani. Lakini licha ya kuitamani kwake, sio kwamba ile neema yule mwenzie aliyokuwa nayo imtoke, la, yule aendelee kuwa nayo na yeye vile vile apate kama yule, bikhilafi na hivyo na kwa mtu atamani yeye apate mwenzie akose. Hii ndio ile kwamba mtu huyo anaonekana kwamba huyo hadha hasud, kwamba huyo ana ni mtu asidi mwenye hasad. Maana kwa nini bwana fulani, bwana kwa nini fulani? Kwa hiyo kama kwa nini fulani, basi kama kuna uwezekano yeye imdondoke asiwe naye ile neema, alafu ile neema aipate yeye. Au anaweza kuwa kama joka la mdimu, yeye asipate na yule naye asipate vile vile. joka la mdimu hilo, kwamba wewe umekosa tukose wote. Na hii sio katika sima simadi za Waislamu ahli sunna wal jamaa. Waislamu hatuna alama hizo wala mwenendo huo. Ukiona wewe una maradhi ya namna hiyo, basi tubu ila Allahi taubatan nasuha, na toka katika mwenendo huo mbaya na mwenendo huo muovu. Utapata pressure, utapata madonda ya tumbo. Rejea katika sawa sawa, uishi kwa afya na raha mustarehe. Sasa kwa nini ubebe donge katika moyo wako? Kwa nini ubebe ugonjwa? Alafu unambebea mtu ugonjwa katika moyo wako. Kwa nini? Ya Allah. Wasaidia asema nini maskini ya Mungu? Ukajibebea, ukajibebea matatizo tu. Tunafahamiana eh? Wala wewe kwa nini ukamchukia mtu? Kwa nini umchukie mtu? Yale. Alafu ile neema alopata, kwa nini uchukie muondoke? Madha tastafidu? Tunafahamiana eh? Na vile vile au tukose wote shaka hakadha ya hadha. Naam. Wa min sifati haulai alghuraba alladhina ghabatahumun nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Na katika sifa za hao ghuraba ambao mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwatamani alipokuwa akiwaelezea hao at-tamassuku bis-sunnah idha raghiba anha an-nasu. Sifadhao hizo atamasuku bisunna idha raghiba anha an-nas, ni kushikamana na sunna pindi ambapo watu wanapokuwa wameitelekeza, wameiacha ile sunna. Sunna haitekelezwi, ule mwenendo wa mtume za sallama haufuatwi, hautekelezwi na watu basi wao wakawa wanashikamana nao. Sasa lazima tuonekane nao wageni, ndio yale akaonekana bwana amevaa vijikanzu fupi akaonekana na vibaragashia au vilemba, wakaonekana na ndevu, kwamba wao wamefuga ndevu. Sawa wanakuwa wamefuga ndevu. Sasa watu wote, kila mtu akiamka asubuhi kabla ya kwenda kupiga mswaki, kuna uso wewe kwanza anaingia katika kioo, angalia ndevu zake, angalia kidevu, akiona vijishina shina vimechipua ana wembe wake mfukoni, kwa anaanza kuondoa vile vishina, alafu ndio akasafisha uso wake. Sasa wewe tena ukatoka na mzuzu huu, mzuzu mkubwa alafu sio kwa mkubwa tu ukautengeneza, umekolea mafuta nazi, mashallah unang'aa katika jua, unang'aa. Sasa anakaa, oh, haya mambo gani haya bwana? Kwa vijana leo watanashati. Utanashati ni ile kunyoa kidevu, kachope, kachope kama vile nazi ile ile nazi ambayo kwa mganga ikaondolewa ondolewa manywele yale, ikabakia nazi kifuu chope, au kama balbu ndio inaonekana utanashati. Hali ya kuwa huu utanashati ni mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo watu hawa si sifa zao ni hizi, hata masuku bi sunnati idha raghiba anha an-nas wa tarku ma ahdathuhu, na vile vile na kuacha yale walioyazua, mambo yote walioyazua watu ambao wanaenda kinyume na Qur'ani na Sunna, kinyume na manhaji salafi, wao wakayaacha. Wa in kanu huwa al-ma'ruf indahum, hata ikiwa kwamba hayo mambo hayo wanayoyaacha ambao muhdathat ni mambo maarufu yamezoeleka kwa watu, lakini wao wakayaacha. Watu wakaacha kuhudhuria katika hafla za maulid, jambo la maulid nani asiyejua katika nchi hii, katika miji hii ya Kiswahili, kwamba inapofika kipindi cha maulidi nani asiyekwenda maulidi? Inapopita kipindi cha dhafa, dhafa wanapita watu wanaimba, wanacheza, wanarukaruka furaha, wanaona raha wenyewe. Lakini watu wengine ambao wameshikamana na mwenendo huo wa Mtume sallama, wao wakajitenga na kuzuidia watoto wao hata kuchungulia na kuangalia. Kwa nini hawa wasione wageni? Watu ambao mambo mbalimbali ya munkarat ikiwa imekaa mitaani, basi ujiepusha nayo mambo hayo na wala hawayaangalii. Basi hawa kwa nini wasionekane wageni? Limadha? Li annahum tamassaku bisunnati lamma raghiba anha an-nasu na na vile vile na watarkuma ahdathuhu wa inkana huwa almarufu indahum, na kuwacha kwao yale ambayo wale yazua watu licha kwamba licha ya kuonekana ni mambo maarufu. Hili ni jambo, hii ni katika miongoni mwa sifa zao, na ahli sunna kote duniani na uchache wao waliokuwa nao sifa hizi wanazo katika vitu ambavyo wanayopatikana tamayuzi ya haraka kwa ahli sunna. Ni mambo kama haya waone shabab wa shuyuki na watu waumini wa ahli sunna wakaingia kwamba katika maulidi ukiona hivi mtu ana ndevu ana nguo fupi, ukiona jinsi katika maulidi na yeye mara ajitanya, basi utaona huyu tablighi, huyu nani tablighi, kwamba wasogelee wasikilize, baadaye wapate nafasi kulingania, huyu atakuwa ni tablighi. Au labda ni hawa makhurafi jadida, kuna watu katika jamii yetu wamezuka wanaitwa makhurafi jadida. Hawa makhurafi jadida wenyewe wanakwambia nisfi fi sunna kwa nisfi ma haulai ma alqaum. Wamekuwa wao ni wamekuwaje, kile kidonge cha rangi mbili tena sakrini kile kadima, nusu wako na sunna, sawa itikada si nini sunna masalafu, alafu nusu makhurafi. Hakuna hiyo, hamna hiyo. Wewe ukishakuwa khurafi tu huko upo huko katika ahli sunna, huko utakiwa nusu nusu, huko hakuna kitu cha nusu nusu, huko natoka kitu kamili. Tumefahamiana na hawa ndio wanaosumbua, na hawa ndio wanaoua sunna. Watu wa mwanzo kuua sunna ni watu wa namna hii, watu wakajinasibisha wakafanya kwamba wao ni ansar sunna, sawa, wao ni maansar sunna, lakini wakati wao ni maikhwani, wakwamba sisi bwana masalafu kama nyinyi. Lakini ukiangalia maslaki yao, mienendo yao, manhaji zao ni za kiikhwani muslimin, ukiangalia mienendo yao ni za kisufia, kwamba za kitablighi. Sasa hii sunna gani inayonusuliwa kwa mtindo huu? Hii si sawa sawa. Lakini haya mbona tunakubaliana kwamba Ar-Rahman ala al-arshi sawa, baba ndio, lakini mbona mfumo umeenda mfumo wa kuburia wa watu makaburi? Hawa ni jamii mpya imezuka, na jamii hizi katika dawa, katika watu wa usuli dawa, kuna wale wanaitwa asnaful madhuin. Kuna asnaful madhuin, yani ni yale magrupu ya wenye kulinganiwa fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nastatia nukasima ila kismaini, na tukagawanya katika kipindi cha Maka na kipindi cha Madina. Kipindi cha Maka kulikuwa na kufaru Quraishi, kulikuwa na makufaru na Waislamu. Alafu kuna miaka kumi ya mwisho ya Mtume sallama fi ahadi al-Madina yakaongezeka makundi, asnafu zikaongezeka. Baada ya kuwa Waislamu na wakafiri kupatikana al-Yahud wa Nasara Madina, hiyo ukapatikana al-Munafiqun. Wapiga nani? Al-Munafiqun. Ili kundi hili miaka 13 ya mwanzo hawakuwepo, ile ya Makka ya Mtume sallama hakukuwa na munafiqun. Lakini baada ya kupiga hatua Uislamu, kupiga hatua Qur'an inaendelea kuteremka, likazuka kundi lingine, kundi la munafiqun. Basi hivyo hivyo kila zama zinapokwenda mbele kuna makundi mengine yanazuka. Yaani miongoni mwa Waislamu kuna watu ambao maduin wanahitaji nao walinganiwe, yaani wanahitaji ulinganizi maalum. Tunafahamiana? Sasa hivi ndo katika zama zetu tuna watu hawa makhurafi jadida, tunao hawa kwamba rangi mbili, huku yupo na huku yupo. Sisi tunajua kabisa huyu huku hayupo, yuko kule, wala halina shaka, halina shaka kabisa. Na vile vile ndio manhaji ilivyo, na ndio akwali za ulama, dalili zote ziko hivyo, kama hatuna shaka kwamba hawa wako kule, hata akidai kwa sio kwa madai, lakini wao wenyewe wanajiona kwamba huku wapo, alafu wakati huo huo kwa mioyo yao tena kule wapo. Hii ni sinfun jadid, sawa, ni kikundi kingine ambacho kinahitaji dawa katika wakati wetu tuliokuwa nao, ambao ili tuwajue vizuri lazima tuwawekee alama kwanza, ili tuweze kuwashughulikia. alama ya kutumawekea ni maghurafi jadid, maghurafi jadid, kwamba ikija kuswali kinyamaza, kama umjui utajua mashaallah huyu msalafu, msalafu mashaallah. Lakini innafaka akitamka au kemputa ukajua la ili jamaa kumbe khurafi. Ndio tufahamiana. Hawa watu wapo hawa, na hivi ninavyoendeleza tutakuwa tunawataja insha Allah taala baadhi yao inapofika munasaba kufanya hivyo, ili mwajue msibaishwe nao. Naam. Kwa hiyo watarku ma ahadathuhu wa in kana huwa almarufu indahum. Aywa. Qala hifadhahu Allah taala wa tajridu at-tawhid wa in ankara dhalika aktharu an-nas wa tarku al-intisab ila ahadin ghayri Allah wa rasuli la shaykhin wa la tariqa wa la madhhabin wa la ta'ifa bal ha'ula'i al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil-'ubudiyyati lahu wahdahu wa ila rasulihi bi-ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Naam. Na vile vile watajridu at-tawhid, na ile kuipekesha na tauhidi, yani maana yake kumpokesha Allah tabaraka wa taala hasa na kumshikia chochote. Wa in ankara dhalika asaru an-nas, hata ikiwa watu wengi watafanya watapinga, watu wengi wanapinga, lakini sifa zao utawaona wao watajiridhi tauhidi. Wa in ankara dhalika asaru an-nas, ili jambo leo linaonekana kuna baadhi ya watu ambao kihesabiwa ni mashekhe, lakini kwa ile kusoma matini kitabu tauhid ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, utaona na kwamba watu mbona hizi wana mambo ya shirikiati, mambo ya ushirikina, lakini wao wanaendelea kupinga hawa watu wa bid'a bwana, hawa watu wa nini, hawa watu wa bid'a, yani wao ndio mushrikun. Lakini kwa kulinda yale mambo yao, Nabii sawa wabandikie watu majina kuambia watu wa bid'a, hali ya kuwa wao kwa yale wanayofanya kwa mujibu wa dalili za wazi kabisa kwamba hawa ni washirikina, yushirikuna billahi ta'ala. Lakini wao wanapinga na kuwapinga wale ambao yuriduna tauhid. Na vile vile watarku al-intisabi ila ahadin ghairi Allah wa rasulihi wala shaykhin wala tariqatin wala madhhabin wala ta'ifatin, na kuacha kujinasibisha ila ahadi kwa yoyote yule asiyekuwa Allah wa rasulihi wala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wala shaykhi, wala kujinasibisha kwa shaykhi, kwamba wao ikawa wanajinasibisha kwa shaykhi. Na huu ni msiba wa watu, watu ndio walivyo na ya mambo bila kutibiwa, yeye ni ugonjwa utawaingia watu wetu, kwamba kujinasibisha kwa mashekh. Ndio utasikia watu Abdul Qadir Jilani, watu Abdul Qadir bwana, wao ni makadiria, watu wa nini, zibani ya kadiria bwana, kujinasibisha na Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu taala, wao ni makadiria. Ni junun fauka junun fauka junun, wanyani takukoa wanakoa watu Abdul Qadir jamani. Qala Allahu qala rasulu, akamwambia Abdul Qadir alikuwa ajui haya, limadha li annahum intasabu ilayhi, wamejinasibisha kwao kwake, ndio akaona kila jambo la dini hii yeye analijua, wala amru laysa kadhalika, alikuwa jambo alipo hivyo. Ukisema bwana au wengine shadhilia, tariqatu shadhilia, tariqa shadhili bwana, utamwambia nini bwana mashadhili? Allahu akbar, la ilaha. Ukiwakuta wanafanya yale wanacheza yule katika makaburi kule mazikoni, wakianza zile disco toto, unakimbia sababu bwana kuna nini hapa tena. Ukiwauliza min fain hadha min rasulillah min asfalak, la min shadhiliya ya bal hasani sina. Sasa hii sio sifa ya wale ambao qawatahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sifa yao hajinasibishi na shekhe yote. Hili jambo maulama wakubwa al-a'immatul arba'a, kwa kuelewa kwamba binadamu ukiangalia ile psychological elimu nafsi tarbawi, kwamba kuna ugonjwa wa namna hii, watu kwanza kabisa huwapenda mashehe zao, kwanza kabisa huwapenda mashehe zao, kisha baada ya kuwapenda sasa ukaa katika levo, kisha upetuka mipaka na kufanya guluu kwa mashehe, inakuwa alqaulu ma qala shaykhuhu in asaba wa in akhtaa wa in ahdatha wa in tamassaka wa in yani ye ma qala shaykhu bas ndele lo shaykh akisema ndio hivyo, wala amru laysa kadhalika, jambo katika dini mfumfumu wa manhaji sawa kwa hivyo, kwa sheikh kauli yake kwamba inwafaka alkitabu wa sunna, kwa sababu mtu yoyote inafaa au yuraddu qawlu ila man ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote kauli yake ukataliwa isipokuwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maima wakatoa mifano kina Maliki, kina Shafi, kina Ahmad na wengineo, kwamba kauli zao zikikhalifiana na mwenendo wa mtume sallam, zikikhalifiana na haki zitupwe, zipigwe ukutani zitupwe, hazina thamani. Hii thamani kauli ya mtume, za kauli ya Allah kisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitofahamiana kwa nini? Kwa kujua kwamba watu wana mapenzi, na hivi ndivyo walivyoumbwa watu, kwamba watu wana mapenzi na mashehe zao, kwa kuwapenda mashehe zao. Sasa inatakiwa yale mapenzi yawe mapenzi katika mipaka ya kisheria, yasiwe mapenzi yenye kupetuka mipaka, ambapo ya kikawaida kwa sababu ya ikisema lile ambalo lilozasibiani lilokuwa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama likiwa limekhalifu kauli yake tunaiacha, tunafuata ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huku ndiyo kumheshimu sheikhi na kumfanya ihtiram, kuacha kauli yake iliyokhalifiana na dalili na kushikamana na dalili, kuacha kauli yake iliyoachana na haki kushika haki. Hii ndio muadhara tu sheikhi, tunafahamiana, ndiyo kumsaidia na kumuunga mkono, kwa sababu kauli yake ni nani? Yani shekhe ndio sisi, yani manake ni nani? Yani mimi ni nani? Hamna kitu sisi tunaangalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na nyinyi, kwa lugha ya Kiswahili, sisi ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumefahamiana sote kwa pamoja, lililoko wajibu kwako wewe ndio wajibu kwangu mimi na mfano wangu. Tuko pamoja, natakiwa sote tumfuate nani? Tumfuate mtume sasa. Kwa sisi sasa tumefikia, tunawafundisha nyinyi ambapo na nyinyi kesho kutwa mtondogoo mtakaa maeneo haya, mtashika nafasi hizi, mtawafundisha watakaokuja baadaye. Yetu tunapeana kijiti, mbio za kijiti, na kwenda tuta pale napokea mwanzio, ndio hivi sisi tumefahamiana. Sasa habari ya shekhe kanena, shekhe kanena ili kwamba Rasulu sallallahu alaihi wasallam, wala tariqatin wala njia, ndio hii matariqatu hayo kama sharna qadiria ghairi dhalika, au matariki ya kina Hassan al-Banna, matariki ya kina Osama bin Ladini, matariki ya kina Boko Haram, ya kina al-Shababi, matariki ya kina Maulana Kandahalawi, diasa Kandahalawi huko Tablighi, haya maduja gani haya? Tablighi ikisema hivi wanakuja juu, na kuna watu wao ambao ilmu bado, au ni watu ambao siku zote fi kulubihim maradhu, na mioyo yao ina magonjwa, ima kuto kujua au ni yale itibaul hawa. Ukigusa tablighi watu wanalamika sana. Na kwa sababu gani analamika tablighi? Tablighi jinsi walivyo wanapokwenda, ile takhashu yao, ile tawadhu inayoonekana, wajionesha tawadhu fulani ya kijahilia waliokuwa nayo, umeona? Sasa ile wafa ukaja kwa sisi Waswahili ukaja ukawasema tablighi, mbona I make sense? Umoja, lakini kumbe tunazungumzia kidini kina kitaalamu zaidi, sio kiintikamu yani uadui wake, kwamba ama bwana wana njia yao, wana mfumo wao. Huu mfumo waliokuwa nao umeanzishwa na yule bwana Al-Kandahlawi, anaitwa nani? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Huyu bwana ameuanzisha mfumo na akapata watu mfumo huu wakaushika wakaupa nguvu mfumo huu. Simefahamiana eh? Hata yeye alipofishwa wale wakaushika na kuusambaza. Sisi tuko pamoja. Hawa ndio tablighi. Tablighi hawa hawana umoja. Tablighi umoja hawana. Kwa maneno umoja wanao, lakini hakikatan hawana umoja. Na ndio maana tablighi ukija msikitini, watu waruhusu hapa waje msikitini. Basi tutafanya mambo yote mazuri yote ine kitabu wa sunna na fahamu salafu al-umma. Tukimaliza wao yale mambo yao yale walioambiwa na wale mabuzuruga kule lazima wayafanye. Nimenifahamu kama kuna adabu wa kashti, kama kuna adabu siyo ya buzurugo, kama kuna adabu al-bayan, lazima kitu kifanyike. Na kama hakikufanyika basi kundi limebomoka, yani umevunja mfumo. Si mnifahamu? Yani wao ni kipote chenye mfumo wake usiokuwa mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio wako nao. Vio unavyowaona akaja na mizigo wakaifunga kule wakaiweka wakaifunika tambara katika hali ya kuhifadhi. Hivyo hivyo wakakaa hapa wakasimama. Lazima ukitaka kupa nafasi asimame mtu. Mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera hapo ndio kupata dini kamili. Manake dini zote hizo ni dini pungufu. Sawa? Wale kuna mazungumzo hapa. Tuko pamoja? Wewe toa mawaidha mpaka mlie msikiti mzima. Msikiti wote uelee machozi. Sawa, mmemaliza. Tablighi anaona bado hamjafanya kitu. Bado hamjafanya? Hamjafanya, kimaliza atasimama, msiondoke. Na kama hawakusimama siku hiyo, basi ujue ratiba yao, manhaji yao imevurugika. Watafanya istighfari. Watafanya istighfari. Usiku utakaa pembeni kule kona na kona kufanya istighfari ya kumuoa, kumtaka maghfira Allah. Kwa nini hatujafanya ile? Min aina hadha ya hadha? Sasa huu ni mfumo. Kwa mnaona si wenzetu tablighi. Tablighi si wenzetu. Kuna watu wanaita umoja na tablighi. Misikiti yao wanawafungulia. Yule shekhe kule Abdul Qadir al-Ahdali anafungulia misikiti yake. Sawa, anafungulia misikiti. Tablighi bwana, tablighi wafanye. Wafanye. Wale maimamu wake, ole wake imamu yeye anyime tablighi afa apigwe simu. Basi hiyo anamtoa. Siko pamoja? Ole wake imamu yule aache siku moja kusoma zile mwanamdim saga gubika. Cha kwanza. Sawa, ile akiacha imamu anamtoa. Tugo warning atolewa. Lakini yeye angalia, yeye ikienda kule katika nini ya tablighi markazi hawampi. Ili wampe ana, ili apewe anatakiwa atoke siku ngapi? Atoke siku tatu kwanza. Si mefahamiana? Aingie katika mfumo. Ikiingia katika manhaji basi atampa azungumze. Yani hata ajione shekhe mkubwa vipi, lakini kama ajenda siku tatu aweza kaongea katika msikiti wao. Sasa huu ni mfumo mpya ambao kuwepo fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sasa wale wanataka umoja nao hawa ili kwamba wewe umoja uwe tablighi. Turejee katika maneno ya shekhe hadibahullahu taala, anasema watarkul intisabi ila ahlin ghairi llahi wa rasulihi, na kuacha kujinasibisha kwa yoyote asiyekuwa Allah na mtume wake. Maana kwamba wao wanajinasibisha na Allah na mtume wake tu. La sheikh, si sheikh, wala tariqatin, wala madhhab, wala madhhab. Kwamba wajinasibisha kwamba wana madhhab, ana madhhab fulani, madhhab la aqlania, kwamba watu wa kutanguliza akili tu hivi, wala taifa, wala pote. Ndio haya mapote kina Hizbu Tahariri, kina Ikhwani Muslimina, ambao haya na mifumo. Sifahamiana? Ndio haya kama kina madhhabu haya ndio kina Ibadhi, ambao liko leo hii liko wa zamani, ukizungumza ilala inakuwaje, lakini ukweli wa dhati ndio huo. Sawa. Na baada ya kuzungumzwa hapa wakajidhihirisha wazi kwa basi tuko hivi na hivi, ambao ni madhhab mashaira na ambao ni janga linalokuja la shaa, lipo linakuja kutokea Morocco, ili janga linaingia katika nchi zetu inatokea Morocco, ambapo wanataka kueneza madhhabu hii na wana ofisi zao katika maeneo ya Mbezi Beach yakisimamiwa na watu wakubwa katika nchi hii. Lengo ni kueneza haya. Lakini taja mwaka wa tatu toka ifunguliwe wamefanya semina moja ya mashehe wote wa wilaya. Na sasa hivi wameendelea kunyamaza kwa wanaangalia. Ila uzuri wake kwamba si wafanyaji wa kazi bali ni watu wa kupiga, watu wa dili. وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله ولا شيخ ولا طريقه ولا مذهب ولا طائفه بل هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده والى رسوله باتباع لما جاء به وحده. انا اسمع بل هؤلاء الغرباء بس او ما غرباء او وجيني منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده ni wenye kunasibisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumwabudia yeye peke yake, kwa kumwabudia yeye peke yake, kwa sababu ndio mwito kwa mitume wote waliosimama kuwalingania watu, ani'budullaha wajitanibu taghuti. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatuma wajumbe mbalimbali waende wakawalingania watu, waanze la mwanzo anyuwahidullaha ta'ala, kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo wajinasibisha kwa Allah kwa kumwabudia yeye peke yake, wa ila rasulihi, na wanajinasibisha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, bitibai, kwa kufuata lima jaa bihi wahdahu, kwa yale yaliyokuja nayo yeye peke yake, lima jaa bihi wahdahu, kwa yale yaliyokuja nayo yeye ambaye yeye ni mtume pekee aliyotumwa katika ummati huu. Hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake au kabla yake katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ina maana mitume watangulia katika nyumati zilizotangulia, baadaye kwa umati huu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata kuja mwingine. Kwa hiyo kwa kumfuata yeye basi na kufuata si sheikhi au si madhhabi muayyan au si ta'ifa muayyan au si kwa kufuata tariqa muayyan, la, bali kwa kufuata yale aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio sote sisi tunao ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona kuna watu mtu mwingine anasema bwana anaambia waislamu wafuasi wangu, hamna mwenye wafuasi hapa, wote waumini sisi. Kama mtu anasema bwana hawa wafuasi wangu, wafuasi wako matoa wapi? Si hivi, hizi lugha tunaziokota wapi? Hakuna mtu mfuasi wa mtu hapa. Hapa huko katika mambo yenu ya hizbia, ufuasi kwenye hizbia ama katika salafia, wote sisi wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sote sisi na mashehe zetu na wote na maswahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wasianze kujichongea chongea wafuasi kama vile wanachama ndio anakuwa na wafuasi wake. Mwingine atengeneza wanafunzi afunde, mafi kweli wanafunzi na mashekhe wapo, maduati wapo, lakini sote kwa pamoja mashekhe na maduati na tulab na waumini kwa ujumla ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaelekea kwake bitibai lima jaa bihi wahdahu,